قابل میلادی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کر جو شرکت کیا کرتے ہیں اسی طرح اللہ رب العزت کے نیک جن ملائکہ ایسی بابرکت بابرزندہ مہاتم شرکت کیا کرتے ہیں. اللہ رب العزت کا بے پایا گرم احسان کہ اس پروردگار نے ہمیں اپنی بندگی اپنے محبوب کی غلامی کا شرف عطا کیا. حضرت گرامی کیو ٹی وی نے اپنی سابقہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے آج ایک مرتبہ پھر اس مبارک مہینے کی ان مبارک ساعتوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی اس بابرکت و سعادت محفل میلاد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا. اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے اسٹیج پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے وہ قدر ثنا خواں کہ جنہیں آپ کیو ٹی وی پر بارہا سماعت کرتے ہیں اور جو روزانہ کسی نہ کسی مقام پر حضور کے ذکر کے سجدے والی محفل میں اپنی محبت و عقیدت کا نذرانہ پیش کیا کرتے ہیں. ناظرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں اور آپ کی محبت اصلی ایمان ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جس چیز کو بھی نسبت ہو جائے وہ چیز عظیم اور مرتبے والی ہو جاتی ہے. اس کی بہت سی مثالیں قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد, مجھے اس شہر یعنی مکے کی قسم اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم اس شہر میں تشریف فرما. علماء اکرام مفسرین فرماتے ہیں کہ مکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے بھی فضیلت والا شہر تھا. مکے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت تھی, مکے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نسبت تھی. مکے میں اللہ کا گھر موجود ہے, اس شہر میں آب زمزم موجود ہے, مکے میں صفا و مروہ موجود ہے, مگر کسی نسبت کی وجہ سے اللہ نے اس شہر کی قسم نہیں کھائی, مگر اس لیے کھائی اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس شہر میں آپ کی فرما ہوں. استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ قرآن کھا رہا ہے اسی خواب کی قسم, ہم کون ہیں خدا تو ہے تیری گلی عزیز, ہم کون ہیں خدا تو ہے تیری گلی عزیز. اور پھر ہم حضور کی نسبت کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر کو حضور سے نسبت حاصل ہوئی تو صدیق اکبر بن گئے, حضرت عمر کو حضور سے نسبت حاصل ہوئی فاروق اعظم بن گئے, حضرت عثمان کو حضور سے نسبت حاصل ہوئی ذوالنورین بن گئے, حضرت علی کو حضور سے نسبت حاصل ہوئی حیدر قدار بن گئے, حضرت خالد بن ولید کو حضور سے نسبت حاصل ہوئی سیف اللہ بن گئے. الغرض حضور کی نسبت نے لوگوں کو کیا سے کیا بنا دیا. اسی لیے خالد محمود نقشبندی نے کہا اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں, اس کرم کی بدولت بڑا ہوں, ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کے صف میں کھڑا ہوں, ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کے صف میں کھڑا ہوں. بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ ثنا و توصیف پیش کرنے کے لیے درخواست گزار ہوں. ممتاز محترم ثنا خان محترم جناب ڈاکٹر حافظ نثار احمد مارفانی سے تشریف لائیں. بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ ثنا و توصیف پیش کرنے کی سعادت حاصل کر کر